Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Günaydın. Günler hızla akıp gitmeye devam ediyor. Haftanın ortasına geldik bile. Fakat değişim rüzgarları ülkenin her tarafından esmeye devam ediyor. Bugün mutfaklarımızdan çıkıp gelen bir kampanya var. Malatya'dan Ümit Sırma tarafından Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir kampanya ile başlayalım programımıza. Ümit'in talebi tuz ve şeker paketlerinin doğru şekilde etiketlenmesi. Geçtiğimiz günlerden bir gün markette alışverişe giden Ümit, yaşlı bir hanımın elinde bir tuz paketi alıp market görevlisine "Yavrum bu kaya tuzu mu, göl tuzu mu? Yazmıyor üstünde. Ben kaya tuzu almak istiyorum ama bulamıyorum." dediğini duyunca önce teyzenin sorusunun yaşından ileri gelen bir huysuzluk olduğunu düşünmüş. Fakat sonra biraz araştırınca yaşlı hanımın ne kadar da haklı olduğunu anlamış Ümit. "Şimdi ben de üzerinde kaya tuzu yazanları almaya çalışıyorum," diyor. Türkiye'nin büyük oranda tuz ihtiyacının Tuz Gölü'nden karşılandığını söyleyen Ümit, neden göl tuzu değil de kaya tuzu tercih ettiğini ise Tuz Gölü'ndeki şartlarla açıklıyor. Tuz Gölü, Van Gölü'nden sonra ülkemizdeki ikinci büyük göldür. Uzunluğu 80 kilometre olan Tuz Gölü'nün genişliği 48 kilometreyi bulur. Geniş bir alan kapsamasına karşılık çok sığ bir göldür. Dünyanın en tuzlu göllerinden biridir. Litresinde 329 gram gibi çok yüksek oranda tuz ihtiva eder. Gölün bu özelliğini değerlendirerek tuz elde etmek amacıyla kıyılarında çok sayıda tuzla kurulmuştur. Bu tuzlalardan elde edilen tuz, Türkiye'nin gereksinimi olan tuzun büyük bölümünü karşılamaktadır. Türkiye'nin oldukça kurak bir yerinde yer alması nedeniyle bu sığ bölgelerde çok yoğun bir buharlaşma görülür. Doğu kısmındaki körfez dışında tümüyle kuruyan gölün tabanında kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulan mevsimlik bir tuz katmanı oluşur. Tuz gölünün en derin yeri sadece 2 metredir. Öteki kesimlerin derinliği sadece santimetrelerle ölçülebilir. Göle dökülen en önemli akarsular Peçenek Özlü Deresi ve Melendiz Çayı'dır. Coğrafya bilgileri aynen böyle diyor ve anlatıyor Ümit, ekliyor. Coğrafya bilgilerine girmemiş acı gerçek şudur ki Tuz Gölü'ne dökülen en büyük akarsu Konya şehrinin kanalizasyonudur. Çumra ilçesi yönünde verilen kanalizasyon bu doğrultu üzerinden maalesef herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan doğrudan Tuz Gölü'ne akıtılmaktadır. 1 milyonu geçen bir şehir nüfusunun sanayi atıklarını da taşıyan şehir kanalizasyonu bizlere iyotlu ya da iyotsuz olarak geri dönüyor. Bu faciaya dur demek ve tuzun kirlenmesine fırsat vermemek için her sorumlu vatandaşın üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği inancıyla bu kampanyayı ulaşabileceğimiz her kişiye gönderelim ve ilgilileri göreve davet edelim. Yoksa hepimizin yemeğinde Konyalıların katkısı olmaya devam edecek. Benzer bir durum şeker içinde geçerli olduğunu söylüyor Ümit. Bazı şekerlerin pancardan, bazılarının ise mısırdan üretildiğini söylüyor. "Şimdi ben şeker paketinin üzerinde %100 pancar şekerinden imal edilmiştir" yazısını, tuz paketinde ise kaynağının neresi olduğunu görmezsem ne tuz ne de şeker satın almıyorum. Sağlıklı bir gelecek için ne tükettiğimizi bilmemiz ve bilinçli bir tüketici olmamızın çok önemli olduğunu söyleyen Ümit, Gıda ve Tarım Hayvancılık ve Sağlık Bakanlığı'na bu konuda duyarlı olmaya bir an önce şeffaf etiketleme konusunda tedbirleri arttırmaya davet ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için change.org/tuz-şeker adresine girebilirsiniz. Dikkat, kan aranıyor. Bu bir çağrı değil, change.org'da acil kan ihtiyacı için başlatılan bir kampanyanın sahibinin takma adı. Dikkat çekmek için belli ki kampanyasına da slogan gibi bir hava vermiş kampanyacı. Peki dikkat, kan aranıyor ne istiyor? Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı'na yönelik başlatılan kampanya, kan arayanların ihtiyacı halinde arayabileceği tek bir telefon numarasının olmasını talep ediyor. Kampanyanın amacı genel anlamda dağınık halde bulunan kan gönüllüleri ile ihtiyaç sahiplerinin Sağlık Bakanlığı'nı ve Türk Kızılayı'nı ortak bir platformda buluşturmak. Kan ihtiyacı olan hasta yakınlarının sıkça Facebook ve Twitter gibi kanalları kullanarak yakın çevrelerinde kan aramak zorunda kaldığını ve bu duyuru zincirinin keşmekeşe dönüştüğünü söyleyen kampanya sahipleri, hastaların ismi, hastane adı, telefon numarası gibi bilgilerin çoğu kez karmaşıklaştığını ve çoğu zaman ihtiyacın karşılanamadığını söylüyor. Sosyal medyayı ve interneti kullanamayanların ise kendi kısıtlı çevrelerinde çaresizlik içinde onlarca kişiyi arayıp kan bulmaya çalıştığını ve çoğu zaman yeterli desteği bulamadığından bahsediliyor kampanyada. Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayı'nın ortak bir platformda birleşerek herkesin 24 saat ulaşabileceği tek bir telefon hattı kurulmasını talep ediyor. Böylece bilgi aktarımının ve kan bulmanın çok daha hızlı ve kolay olacağından bahsediliyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi ise change.org/kan adresinde bulabilirsiniz. Şimdi de sağlık konusunda uluslararası bir kampanya ile devam edelim programımıza. Amerika Birleşik Devletleri'nde Jen McNary, DMD adı verilen genetik bir hastalığa sahip olan iki oğlu için ilaç talep ediyor. İki oğlu Max ve Austin'den sadece birinin şu anda mucize ilaç diye nitelendirilen ilaca ücretsiz sahip olabildiğini söylüyor Jen. Oğullarımdan biri gayet iyiken diğerinin ilaca ulaşamadığı için günden güne tükenmesi beni mahvediyor. Her gün kas kaybıyla daha da güçsüzleşiyor oğullarım. Bu hastalığa yakalanan çocuklar sonunda nefes bile alamaz hale geliyor. Yavaş ve ağrılı bir ölüm sözleriyle durumu açıklıyor Jen. Oğullarından biri bir deney tedavisine dahil olmuş ve 60 hafta boyunca bu mucize ilaçla tedavi görmüş. Yıllardır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan Max, bu yıl Cadılar Bayramı yürüyüşünde yürümüş bile. Fakat bunun hem tatlı hem de acı bir deneyim olduğunu söylüyor Jen. Çocuklarından biri iyileşirken diğerinin sırf bu ilaca ulaşamaması yüzünden eriyip gidişini görmek Jen'i mahvetmiş. Austin yürüyemese de vücudunun üst bölümünü dik tutabilecek kadar güce sahipmiş. Eğer bu ilaçla tedavi görürse kendi başına beslenebileceğini, rahatlıkla oturabileceğini ve ailesine sarılabileceğini söylüyor anne Jen. Sağlık Bakanlığı'ndan bu ilacın reçete ile satılabilecek ilaçlar arasına alınmasını ve gerçekten fayda görecek hastalara bir an önce paylaşılmasını talep ediyor. Jen Amerika'da binlerce DMD hastası olduğunu ve bu kararın pek çok hayatı kurtaracağını da ekliyor sözlerine. Evet, bugün sofralarımızdaki tuz ve şekerin etiketlenmesi, kan bağışlarının düzenlenmesi ve Amerika'da DMD hastalarının ilaca ulaşımı konusunda kampanyalara değindik. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek, ne gibi kampanyalarla baş başa olacağız programımızda. Dilediğiniz dünya için değişim rüzgarlarının sizden yana esmesi dileğiyle esenlikler. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.